الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگو اور بھائیو اسلام ایک ایسے طرز زندگی کا نام ہے جس میں اجتماعیت اور اجتماعیت کے ذریعے سے اتحاد ملت کو چاہا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو معاشرہ دینی اور اسلامی تہذیب کے ماتحت تیار فرمایا اس کا سب سے بڑا زاویہ کمال بھی یہ تھا کہ مختلف جگہ کے مختلف علاقوں کے مختلف ملکوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور شیر و شکر ہوئے اور یونیٹی اور اتحاد کا اتنا بہترین نمونہ پیش کیا کہ تاریخ ایسا نمونہ پیش کرنے سے عاجز ہے اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو یکجا کریں تو مکی زندگی میں تو یہ ایک مشکل کام تھا کیونکہ مشرکین ایک ہونے ہی نہیں دیتے تھے بلکہ اجازت دی حضور نے کہ اب تم ہجرت کرو جہاں تمہارا ایمان محفوظ رہے وہاں چلے جاؤ زیادہ تر صحابہ کرام حبشہ کی طرف یعنی ابیشینیا جسے کہتے ہیں اس طرف چلے گئے دوسرے کچھ حضرات جو ہیں وہ مدینہ منورہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سرزمین مدینہ بتلائی گئی تھی کہ آپ کا ہجرت کا مقام یہ ہے مدینہ کا نام قعبہ بھی ہے طیبہ بھی ہے دارال ہجرہ بھی ہے اور مدینہ بھی ہے. دارال ہجرہ کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ یہ ہجرت کا مقام رہا, مکے سے ہجرت کی سرکار نے صرف دین کی نسبت سے, کہ دین پر مکے میں قائم نہیں رہ سکتے تو ہجرت کر کے مدینہ میں قیام پذیر ہوئے اور ہمیشہ کے لیے مدینہ کو آباد کیا, یہاں تک کہ مزارات بھی وہیں بنے. اور حضور نے مدینہ منورہ کے لیے دعا کی, اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ, اللہ مدینہ مجھے ایسا عزیز ہو جائے, ہم لوگوں کو اتنا پیارا لگے جتنا کہ مکہ وطن ہونے کے ناطے سے محبوب تھا اور مکے کو نہ چھوڑتے, لیکن برادران وطن نہ عبادت کرنے دیتے ہیں نہ نمازیں پڑھنے دیتے ہیں. سرکار نے جب بیت اللہ میں نماز پڑھی تو وہ دلدوز واقعہ پیش آیا تھا جس میں آپ کی گردن پر سلا جزور ڈالا گیا تھا, یعنی اونٹ کی اوج ڈالی گئی تھی. اور یہی ایک موڑ ایسا ملتا ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمسخر کرنے والوں کو, جو حقیقت میں نماز کا اور دین کا تمسخر تھا, ان کو بد دعا فرمائی تھی. اور یہ بد دعا کا نتیجہ بہت جلد جو ہے وہ سامنے آ گیا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ مکے میں عبادات کی بنیاد پر بھی متحد نہیں ہو سکتے تھے, جو بہت بڑی بات تھی جس کے لیے ہجرت کی اجازت دے دی. جب قبا پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ عبادتوں کے لیے, سب سے بڑی اور جامع عبادت اگر ہے تو نماز ہے. اس نماز کے لیے مسجد جماعت ترتیب پاتی ہے, اس کا درجہ بھی اونچا ہوتا ہے, اس کا اجر بھی ہوتا ہے. گھر میں کوئی آدمی نماز پڑھے اور مسجد میں پڑھے تو اس میں 27 گنا اجر کا فرق آ جائے گا بے اختلاف روایت. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سے فوائد جو ہے وہ ذکر فرمایا قرآن کریم سے ثابت کیا, ورکعوا مع الراکعین اے صلوا مع المصلین, نماز پڑھیے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ, رکو کیجیے رکو کرنے والوں کے ساتھ. اس میں جماعت کا ثبوت نکل رہا ہے. اور کسی کے مکان کے سامنے مسجد ہو, پڑوس میں مسجد ہو اور بغیر عذر کے, پھر بھی اگر وہ گھر میں نماز پڑھے تو بعض مشائخ کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. حنفیہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے, اور ہونا اور نہ ہونا سب برابر ہوتا ہے. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے پہلے قبا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم عبادت کے لیے گھر بنایا اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز شروع ہو گئی. لیکن قبا جو تھا وہ چھوٹا قریا اور گاؤں تھا, حالانکہ قبا والوں کی تعریف ہے قرآن کریم میں, ان کی مسجد کو مسجد تقویٰ قرار دیا, لمسجد اسست تقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس میں قبا والوں کی طہارت اور پاکیزگی کی بڑی تعریف فرمائی. لیکن قبا میں جمعہ نہیں قائم فرمایا حضور نے, کیوں؟ جمعہ کے شرائط جو ہوتے ہیں وہ قبا میں نہیں پائے جاتے تھے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جمعہ ایک خاص قسم کی مدنیت کا متقاضی ہے, ہر جگہ جمعہ نہیں ہو سکتا. اس خاص قسم کی شہریت اور حضرت گنگوگی رحمت اللہ علیہ نے اس کی کچھ علامات جو ہیں وہ بیان فرمائی. حضرت شاہ صاحب نے, شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس کے فلسفے پر بحث فرمائی ہے کہ جمعہ کا مقصد ہی ہے علاقے کے اور مختلف جگہ کے سب لوگوں کو یکجا جمع کرنا اور آپس میں محبتیں اور جامعیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے. جمعہ کا مطلب ہی جمع ہونے کے. اس مسجد میں جمعہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہاں عافیت کے ساتھ جمعہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ شہر کا حصہ ہے. وہ جو فرمایا تھا کہ چوکی ہونی چاہیے, چوکا ہونا چاہیے, پوسٹ آفس ہونا چاہیے, ڈاک گھر ہونا چاہیے, اب تو لے دے کر راندیر میں ایک ڈاک گھر رہ گیا, وہ بھی ہے اور نہیں ہے برابر ہو گیا. تو اب جو ہے دوسری چیزیں پوسٹ کے علاوہ علامات ہیں, کاروبار ہیں, یہاں دفاتر ہیں, سب ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جمعہ قائم ہو سکتا. اور میں نے حیات خان سے پوچھا تھا, انہوں نے وہاں وہ وقف کا جو ہے وہ رجسٹر جو ہے وہ بھی لگایا ہے, جس کی وجہ سے یہ شرعاً مسجد کہلانے کے قابل ہے اور جمعہ کے قائم ہونے میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یوں تو شہر ہو تو شہر میں خالی میدان ہو اس کے اندر بھی مسجد جمعہ قائم ہونے میں کوئی حرج نہیں. کوئی نہیں پڑھ رہا ہے کسی جگہ جمعہ اور شرائط پائی جا رہی ہے جمعہ کی, تو فرماتے ہیں کہ وہاں جمعہ جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. اب کتنے آدمی ہوں تو جمعہ قائم ہو سکتا ہے, یہ فقہا کے یہاں بحث ہے. کسی نے کہا چار آدمی ہوں تو ہو جائے گا, کسی نے کہا تین ہوں تو ہو جائے گا, اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا 40 کا قول ہے. بہرحال فقہی اعتبار سے ہر زاویے سے اگر دیکھا جائے تو جمعہ کے قیام میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اکثر جو مساجد ہیں اب بھر جاتی ہیں, اور علاقے میں کچھ معذور لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دوسرے علاقے تک نہیں پہنچ سکتے, ان کے لیے بھی جو ہے سہولت ہے کہ کم سے کم ان کا جمعہ نہ جائے اور جمعہ کی اتنی بڑی فضیلت جو ہے اس سے محروم نہ رہیں. سرکار جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دوبارہ مسجد نبوی شریف جو ہے وہ تعمیر فرمائی اور جمعہ یہاں قائم ہوا. اور یمن کے علاقے میں سن 8 کے اندر مقام جواسا میں دوسرا جمعہ قائم کرنے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. مدینہ منورہ تھا کتنا بڑا, تو یوں سمجھ لو کہ آج جو مسجد نبوی ہے یہ مدینہ ہے. آج مدینہ منورہ سرکار کے زمانے کا مسجد نبوی شریف کی جو پریمائسیس ہے اس وقت اس کے اندر داخل ہے. تو آپ مسجد نبوی شریف میں چل رہے ہوں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ سرکار کے زمانے کے مدینے میں چل رہے ہیں, تو ادب بھی اس کا اسی طرح سے ملحوظ رکھا جائے گا. حکومت نے اس کو سامنے رکھ کر کہ اس شہر کا ادب ہر آدمی کر پائے نہیں کر پائے, اس کو مسجد کی شکل دے دی جہاں جوتے اتارنے ہی ہیں, جہاں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا ہی ہے, تو اب بے ادبی کا کوئی سوال انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا. اور اب تو یہ دعویٰ ہے وہاں والوں کا کہ دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں مدینہ منورہ کو نمبر دلانے کی وہ حضرات کوشش میں لگے ہیں. بس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی روحانیت جو ہے وہ متاثر نہ ہو, اور دنیا میں کوئی نمبر ملتا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ اللہ کے یہاں جو نمبر اس کو حاصل ہے وہ دنیا کا کوئی شہر ایسا کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکتا. تو بات یہ تھی کہ جمعہ اس کا مقصد کیا ہے, کہ علاقے کے لوگ جمع ہوں اور ان میں آپس میں محبت ہو, اتحاد ہو. حدیث شریف میں واقعہ ذکر کیا کہ کچھ لوگ تو بہت دور سے صحابہ کرام صبح سے نکلتے تھے نماز کے لیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے واسطے تشریف لاتے تھے, और जुमा पढ़कर वापस जाते थे तो रास्ते में बुढ़िया का मकान पड़ता था, बुढ़िया खाना तैयार करती थी और साहबा खाते थे और खाने के बाद वहीं आराम कराती थी बुढ़िया। वो क्या बनाती थी? कहते हैं चुकंदर की जड़ें काटकर उसका शोरबा बनाती थी और उसमें जौ जो है वो डाल देती थी और कुछ नमक छोड़ देती थी और ऊपर से पानी डाल देती थी। तो मौजूदा जमाने का हमारा जो खिचड़ा है, जो खिचड़ी का मुजक्कर है, वो खाते थे। बस ये खा के आराम करते थे। अब ये खिचड़े की बराबरी में हमारे यहाँ दाल चावल आए हैं। साहबा ने तो, हुजूर ने तो पूरी जिंदगी में छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई, चावल का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ने बहुत सहूलतें हमें अता फरमाई हैं, बहुत सी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें जो है नवाज रखा है। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर जो है वो नसीब फरमाए। मस्जिदें बनती हैं और बनती रहेंगी इंशाल्लाह, जो नामुकम्मल हैं वो मुकम्मल होंगी और मुसलमान अपना जेब का और गाड़े की कमाई का पैसा खूब लगाते हैं और दिल खोल कर लगाते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ अगर घर बनाया तो अल्लाह ताला जन्नत के अंदर अपने शायान शान घर अता फरमाएंगे। बुखारी शरीफ की रिवायत के अल्फाज ये हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू मिसलहू फिल जन्ना। तिर्मिजी और दूसरी जगह जो है रिवायत के अल्फाज थोड़े से बैतन का लफ्ज भी वहां आया है, साबित है, लेकिन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो है वो बड़े कांटे की रिवायतें और बहुत ज्यादा दिक्कत नजर की वजह से अल्फाज की छान फटक बहुत ज्यादा करते हैं। वो रिवायत उनके यहाँ मदलूल के एतबार से सही है लेकिन लफ्ज के एतबार से उनकी शर्त पर नहीं पूरी उतरती। तो बनल्लाहु लहू मिसलहू फिल जन्ना, पहले भी मेरी हाजिरी हुई थी यहाँ, अब देख रहा हूँ कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ भी पैदा हुई है, ऊपर के हिस्से के अंदर भी जो है वो तरतीब दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात जो है कि किसी इलाके में मस्जिद का बनना ये दर हकीकत इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहां ये नेमत है तो जितनी बड़ी नेमत होगी इतना बड़ा अल्लाह के यहाँ सवाल होगा। और आज हम जितनी शानदार मस्जिदें बना रहे हैं उससे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो जानदार भी हों, और जानदार होंगी मस्जिदें जानदार नमाजों के जरिए से। तो जहां हम कोशिश करते हैं कि मस्जिदें शानदार हों वहां जरूरत है कि नमाजें जानदार हों, ऐसी नमाजें जैसे हजरत साहब किराम जो है वो नमाज पढ़ते थे कि कभी तहज्जुद में खड़े हुए तो दो रकात में पूरी रात गुजर गई। हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी रात कोशिश की थी, दो रकात पढ़कर गौर करते थे कि अल्लाह के दरबार में ये दो रकातें पेश की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। गौर करके कहते थे कि नहीं पेश की जा सकती, इस बिना पर कि इसमें बहुत रखने हैं, कुछ वसवसे आए हैं, कुछ ख्यालात आए हैं, ऐसी नहीं हुई ये दो रकात जैसी अल्लाह को मतलूब है, तो इसको रिजेक्ट करके दूसरी दो रकात पढ़ते थे। वो रकातों में भी यही हाल रहता था, तो पूरी रात नमाजें पढ़ी लेकिन फरमाते हैं दो रकात भी, और ये एक अरसे से कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक दिन उनको पता चला कि सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये अजीब गरीब किस्म के बुजुर्ग हैं, हिंदुस्तान में आजादी की मेहनत और जद्दोजहद के लिए जो पहली बुनियाद डाली वो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की रही। और उसके बाद बाकी एक लंबा सिलसिला हमारे मशायख का रहा जिन्होंने आजादी के लिए मेहनत करने के वास्ते लोगों को तरगीब दी, इसकी अहमियत किताब व सुन्नत की रोशनी में समझाई। और मौलाना आजाद ने 16 साल की उम्र में इसके सिलसिले में पर्चा निकाला, اور لوگوں کو آگاہ کیا اور عجیب عجیب مضامین جو ہیں اس کے اندر بیان فرماتے تھے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے گئے تھے استاذ کے پاس, مدرسے میں داخل ہوئے, پڑھنا شروع کیا, لیکن جب کتاب شروع کرتے تھے اوپر کے درجے میں تو سامنے سے حروف غائب ہو جاتے تھے. آج کل ہمارے طلبہ کی تو کتابیں بھی غائب ہو جاتی ہے, لیکن ان کے حروف غائب ہوئے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ یہ حروف کیوں غائب ہو رہے ہیں, کیا معمہ ہے. اپنے استاد سے جا کے پوچھا, حضرت میں پڑھنے کا طلبگار ہوں, مجھے اشتیاق ہے کہ میں پڑھ لوں, حدیث کا سبق پڑھ لوں, آپ سے فائدہ اٹھا لوں, لیکن کیا کروں کہ جب کھولتا ہوں کتاب تو سامنے سے حروف غائب, کیا وجہ ہے؟ اب یہ اللہ والوں کی بات, ان کی نظر جہاں پہنچتی ہے ہم لوگوں کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اس لیے بعض حضرات, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں جانے سے پہلے استخارہ کرتے تھے, اعتکاف کرتے تھے, نفلیں پڑھتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے حضرت کی خدمت میں جاتے تھے کہ ان پر کہیں میری برائیاں ظاہر نہ ہو جائیں. ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے, بپیش اہل دل نگہ دار دل تان باشد از گمانے بد خجل. یہ اللہ والوں کے دل کیا ہیں, یہ تو ایکس رے مشین کی طرح ہیں, جہاں گئے تم سامنے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سب احوال جو ہے وہ منکشف کر دیتا ہے اور انہیں پتہ چل جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں ایک صاحب آ کے بیٹھے, فوراً فرمایا کہ کچھ لوگ آتے ہیں ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حیا میں انتہائی طور پر اونچا مرتبہ اور مقام عطا کیا تھا, کامل الحیاء والایمان. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیا میں انتہائی درجے پر کما, سب صحابہ با حیا ہیں, لیکن حیا میں تاجداریت کا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس وصف میں نمایاں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ حیا کا اثر اتنا پڑا ہے کہ سامنے والے کی بے حیائی جو غیر مرئی چیز ہے وہ نظر آتی ہے. یہ مجاہدوں کے ذریعے سے, مشقتوں کے ذریعے سے. تو حضرت شیخ نے فرمایا, استاد محترم نے فرمایا, بند کر دو, یہ بتا رہا ہے الفاظ کا غائب ہونا کہ اللہ آپ کو کتابوں سے نہیں اپنے خصوصی خزانے سے علم عطا کرے گا, اور علم کتابی نہیں علم لدنی عطا کرے گا. جیسے کہ حضرت خضر کے بارے میں فرمایا, وَقَدْ آتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. ویسے بھی علم اتنی وقی چیز ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. علما یعنی سکھایا, آدم کو اللہ تعالیٰ نے نام اور مسمیات بتائے. تو کون سے نام سکھائے اور کس نے سکھائے؟ اس لیے علمہ میں اس کا فائل جو ہے وہ پوشیدہ ہے. علمہ آدم یعنی علم اللہ سبحانہ وتعالی آدم, یعنی حضرت آدم کو سکھایا اور ان کے واسطے سے بنی آدم کو دیا. تو فرماتے ہیں وہ علم اللہ فرماتے میں نے دیا تھا. کتاب بند کر دی. اللہ نے بہت اونچا مرتبہ اور بہت اونچا مقام جو ہے قطبیت کا اور غوثیت کا عطا فرمایا. اور کمال یہ تھا کہ وہ تقریر نہیں کرتے تھے. کچھ لوگ تقریر کرتے ہیں اور تکرار کرتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں کرتے اور اللہ انہیں کمال عطا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. فرماتے ہیں جہاں شراب خانے تھے وہاں جا کر سید احمد شہید بیٹھتے تھے تو وہاں جو ہے وہ عبادت خانہ بن جاتا تھا, وہاں مسجدیں بن جاتی تھی. تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت وہ ہے کہ انہوں نے قید خانہ جو ہے اس کو خانقاہ میں تبدیل کر دیا تھا. پہلے نمبر کے گھاگ اور ڈون قسم کے جتنے غنڈے تھے وہ سب تھے وہاں قید خانے کے اندر. تو اچھے لوگ نہیں جاتے, اور اچھے لوگ جاتے ہیں تو مظلومیت کے ساتھ بیچارے دھکیل دیے جاتے ہیں. تو وہ وہاں پہنچے تھے ظلم کا شکار ہو کر. اور جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ دین حق کی دعوت جو ہے وہ دے رہے تھے, اس بنا پر وہاں پہنچ گئے تھے. جا کر اندر سے کام شروع کیا. تاریخ بتاتی ہے خط و کتابت کے ذریعے سے اندر رہ کر باہر کی دنیا میں کسی نے اپنے خطوط سے اپنے لیٹر بھیج کر اگر کوئی تبدیلی اور انقلاب پیدا کیا ہو تو وہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے. اب عبادتوں کا حال سنو. کسی نے بتایا, مولانا عبدالحی بڈانوی نے کہا کہ تم اتنے دن سے محنت کرتے ہو رات کو نماز پڑھنے کی. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ نماز میں بہت گھبراہٹ مجھے ہوتی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ 10 لاکھ روپے اگر میں آپ کو گننے کے لیے دے دوں آپ کو کوئی گھبراہٹ ہوگی؟ انہوں نے کہا یہ تو میں مشتاق ہوں, منتظر ہوں, ایسا دن کب آئے کہ مجھے اتنے پیسے گننے کا موقع ملے. پھر تو نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا, بس اس کام میں لگ جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ اس بنا پر کہ مال سے محبت ہے اس لیے اس کے گننے میں گھبراہٹ نہیں ہوتی, ورنہ یہ گنجی جو صورت ہے وہ دیکھنے میں آدمی گھبرا جاتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ میں بس کتنے بھی رقم آپ دے دو بیٹھ کر گنتا رہوں گا, میرے دل کو اطمینان رہے گا. اور نماز میں کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ نماز میں اللہ سے اپنے دل کو وابستہ نہیں کیا, محبت نہیں ہے, ورنہ نہایت اطمینان کے ساتھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا صلی فإنک لم تصلی, تمہاری نماز کو نماز نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ قیام صحیح نہیں, رکوع کے اندر اطمینان نہیں, سجدے کے اندر تو جا اور میں آتا ہوں یہ کوئی سجدہ نہیں ہوا. اکثر اور بیشتر تو یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت جمعہ کی پڑھتے ہیں لوگ اور رفو چکر ایسے ہو جاتے ہیں, دوڑتے ایسے ہیں کہ مجھے کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان کو پہلے جانے پر کوئی خصوصی انعام دیتا ہوگا. پہلے لوگ اپنے جوان لڑکیوں کے لیے لڑکے مسجد میں تلاش کرتے تھے, باپ کی بیٹی جوان ہو گئی تو کونے میں بیٹھ جاتا تھا, اور بوڑھے جلدی چلے جاتے تھے مسجد سے, جوان دیر تک اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے تھے. تو وہ جوانوں کو بیٹھ کر وہ بوڑھا باپ دیکھتا رہتا تھا اور پھر یہ دیکھتا تھا کہ کون اس کے اندر جو ہے خشوع سے اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے. جو خشوع سے متوجہ ہو کر نماز پڑھتا تھا اس کو اپنی لڑکی کا پیغام دیتے تھے کہ تیرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا زبردست ہے اور اللہ کی عبادت کا اتنا اچھا حق تو ادا کرتا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اس دیوالی زندگی کے حقوق بھی بہت اچھے ادا کرے گا. آج بوڑھے بیچارے بیٹھے رہتے ہیں اور جوان بہت جلدی جو ہے وہ مسجد سے تشریف لے جاتے ہیں. زمانہ بالکل جو ہے الٹ ہو گیا. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو تڑپ رہی کہ مجھے 2 رکعت صحابہ جیسی پڑھنا نصیب ہو جائے. سرکار کی بات تو بہت اونچی ہے کہ پوری امت مل کر اگر زندگی بھر نمازیں پڑھیں گی تو میرے محبوب کی 2 رکعتوں کے برابر نہیں ہو سکتا, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عشاق اور صحابہ کرام کی نمازیں کم سے کم ایسی ایک مرتبہ پوری زندگی میں پڑھنا نصیب ہو جائے تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا. کہا کہ سید احمد شہید کی توجہ تمہیں یہ نماز پڑھوا دے گی, اللہ نے ان کو یہ کمال درجہ, خود ان کی نماز کا کیا عالم ہوگا, اندازہ لگاؤ. گئے جا کر درخواست کی, فرمایا عشاء کے بعد آ جانا. اور میں تو یہ اپنے کام میں یہاں رہتا ہوں, اللہ والے ایک تو بتاتے بھی نہیں ہے کہ بھئی میں کوئی اللہ والا ہوں, میں بہت بڑا دیندار ہوں, وہ تو اپنے آپ کو بٹا کے رکھے ہوتے ہیں, فنا کر دیا ہوتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو, عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کس مقام اور کس مرتبے کا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے بزرگ. میں نے کہا جس زمانے میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا بزرگ نہیں رہے گا وہ قیامت آئے گی, قیامت آئے گی ایسے لوگوں پر جن پہ اللہ اللہ نہ ہو. اور جب تک دنیا قائم ہے سمجھ لو کہ اللہ اللہ کرنے والے ابھی موجود ہیں، انہی کے دم سے یہ دنیا کا قیام ہے، اور جب یہ اللہ اللہ کرنے والے جن کو لوگ دنیا والا کہتے ہیں یہ اللہ والوں سے قائم ہے، یہ ان کی ایک اللہ سے کتنا کام چلتا ہے، دنیا کو کتنا پاور ملتا ہے، کتنی بیٹری چارج ہوتی ہے لوگوں کی ہم نہیں جانتے، پر میں تو یہاں بیٹھا رہوں گا، تم پڑھنا نماز۔ انہوں نے دو رکعت کا تحریمہ باندھا اور پکار لگائی صبح کی اذان سے پہلے، کسی نے ذرا کندھے پر کہا بھئی ختم کرو نماز، اذان ہونے والی ہے، سلام پھیرا اور کہا بھئی کیا کیا کہا تم نے، ابھی تو میری دو رکعت تم نے کہا تو میں نے دوسری رکعت مختصر کر دی، ورنہ وہ پہلی رکعت میں پڑھ رہا تھا وہ ابھی پوری نہیں ہو رہی تھی، ہوا کیا؟ کہتے ہیں رات پوری ہو گئی، ابھی مؤذن صبح کی اذان دینے والا ہے۔ انہوں نے رو کر کہا ابھی تو میری دو رکعت پوری نہیں ہوئی، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا حضرت اتنے برسوں سے محنت کر رہا تھا کہ صحابہ جیسی نماز پڑھوں، اپنے طور پر نہیں پڑھ پایا، اور معلوم نہیں آپ نے کیا توجہ دے دی مجھے وہاں بیٹھ کر کہ دو رکعت ختم ہوئی، پوری رات ختم ہو گئی، مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ مسکرا کر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ صحابہ کرام کی روزانہ کی نماز ہے، صحابہ اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نمازوں کا عاشق بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے۔ جب مسجد بن گئی، دیکھو شادی ہوتی ہے تو شادی کے وقت جو ہے دلہن کو لاتے ہیں، تو دلہن کو لانے کے بعد بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے نخرے برداشت کرنا، اس کو کھلانا پلانا رکھنا اور اس کی ناز برداریاں کرنا۔ تو مسجد بنی اور آباد کرنے کی ذمہ داری ہماری آ گئی۔ کہتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا میں مساجد ہے یہ سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ کسی کی بیٹی لائے تو ذمہ داری کتنی بڑی بن جاتی ہے، تو آپ کے یہاں بھی جو ہے یہ ایک شاہ حرم محترم کی آ گئی، اب اس کو نمازوں کے ذریعے سے آباد کرنا، علاقے کو ہر ایسی چیز سے بچانا کہ جس کی وجہ سے احترام مسجد مجروح ہو جائے، اس سے بچانا، اس کے چاروں طرف کرکٹ کھیلنا، اس کے کناروں پر بیٹھ کر فضولیات میں لگنا، اذان ہونے کے باوجود نمازوں میں نہ آنا، یہ تمام چیزیں باعث گرفت ہو جائے گی، باعث پکڑ ہو جائے گی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کسی نے یاد نہیں کیا تو ٹھیک ہے اپنی جگہ تلاوت کرتا ہے، لیکن جب حفظ قرآن کریم کر لیا تو اب ذمہ داری بہت بڑی آ گئی، پوری زندگی یہ قرآن کریم کی حفاظت کرنا ہے اور اس کو سینوں میں جمع کے چلنا ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ یہ حفظ قرآن یہ تو جنم روگ ہے، جنم روگ کبھی بھی جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، روزانہ دور کرو تو جا کر کے یہ یاد رہتا ہے، اور اگر ایک سال نہیں سنایا تو آدھا حافظ، اور دوسرے سال نہیں سنایا تو خدا حافظ۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو جمعہ شروع ہو رہا ہے آئندہ سے پابندی کے ساتھ وقت پر آنا، اور پنج وقتہ نمازیں بھی نہایت خشوع کے ساتھ اس کی دعوت چلانا، اور راتوں کو تہجد میں بھی آنا، نفلیں بھی پڑھنا، اس مسجد کو اچھی طرح آباد کرنے کی ذمہ داری، اور مسجد میں جو امور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے جیسے دعوت کے ساتھ ہی بتاتے ہیں، یہ تمام کے تمام امور مسجد کے اندر ہمیں انجام دینا ہے، مسجد کو زندہ اور تابندہ رکھنا ہے۔ مسجد حضور کے زمانے میں عدالت بھی تھی، مسجد دارالقضا بھی تھی، مسجد مشورے کی جگہ بھی تھی، مسجد سپاہیوں کی چھاونی بھی تھی، مسجد پارلیمنٹ بھی تھی، مسجد جو ہے وہ شورائی نظام کا مرکز بھی تھی، مسجد جو ہے وہ دعوتی نظام کا مرکز بھی تھی۔ مسجد میں ایک طرف خانقاہی نظام بھی چل رہا تھا، دوسری طرف مدرسے کا نظام جو ہے وہ بھی اپنی اپنی جگہ چل رہا تھا، تو یہاں بھی انشاءاللہ مدرسہ جو ہے وہ ایک حصے میں جاری رہے گا، اور حافظ افضل صاحب جو ہیں انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے، حیات خان صاحب جو ہے وہ بھی محنت کر رہے تھے. علاقے کے سب لوگوں کو میں مبارکباد پیش کروں گا. آپ جمعہ شروع کر رہے ہیں تو آپس کے اتحاد کو برقرار رکھیں. مسجدیں اتفاق اور اتحاد کے لیے وجود میں آتی ہیں، جھگڑوں کے لیے پارٹیوں کے لیے وجود میں نہیں آتی. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو مسجد کے اندر پارٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ مسجد جو ہے مرکز توحید بھی ہے اور مسجد جو ہے مرکز اتحاد بھی ہے. اس لیے یہاں کوئی نہیں آیا اس کی بیمار پرسی، اس کی عیادت کرنا، بیمار ہے خبر پرسی کرنا، ضرورت مند ہے ضرورت کے لیے، اور دیکھنا کون نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری لیتے تھے روزانہ، بھئی کون آیا ہے مسجد میں، کون نہیں آیا، جو غیر حاضر ہے بھئی ان کی خبر لی جائے. خبر لینے کے دو طریقے ہیں، کہ بیمار پرسی کر لو اگر بیمار ہے ضرورت پوری کر لو، ورنہ حضرت عمر کے پاس ڈنڈا تھا وہ بھی خبر لینے کا دوسرا راستہ ہے. تو بہرحال ہمارے زمانے میں تو حضرت عمر کا میرے والد صاحب نے کہا ڈنڈا ہے نہیں، ایک ڈنڈا بیچارہ ممبر کے پاس رہتا ہے، اس میں بھی امام کو خطرہ رہتا ہے کہ نماز کے دوران مجھ پر وہ نہ گرے. تو یہ جو ہے نمائش کا خالی ڈنڈا ہے، ورنہ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ بھئی پہلے تو خطیب خطابت کر کے بات سمجھاتا ہے، دعوت نماز دیتا ہے، پھر کہتا ہے میں عمل بھی کرتا ہوں اپنی دعوت پر، مصلی پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو فرماتے ایک سمجھانے کا طریقہ قول کا ہے، ایک سمجھانے کا طریقہ عمل کا ہے. یہ دو طریقوں سے سمجھ میں نہ آئے تو دو کے بیچ میں ایک ڈنڈا بھی رکھا ہے، یہ تیسرا سمجھانے کا طریقہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم تو بڑے سمجھدار دیندار، نمازوں کی اہمیت پر گفتگو کرنے کی اور بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت اس کی وجہ سے اتحاد کے برقرار کرنے کی ہے. جس علاقے میں مسجد بنی وہاں انشاءاللہ اتحاد قائم ہوگا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، عذاب جو ہے وہ رک جاتے ہیں جہاں اللہ تعالی کے گھر ہوتے ہیں. جیسے بجلی گرنے والی ہو لیکن اوپر اینٹینا لگا ہو تو زمین کے اندر اتر جاتی ہے بجلی، بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ کا گھر بن گیا تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کا سبب بن گیا. یہ گویا زمین پر ایک ستارہ ہے جو آسمان والوں کو ایسا نظر آتا ہے جیسے زمین سے آسمان والوں کو، آسمان کے ستارے ہم کو نظر آتے ہیں، اس طرح سے آسمان والوں کو مسجدیں ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. اب وہ کوئی خاتون گئی تھی وہاں، تو وہ خاتون کے بارے میں کہا کہ اس نے وہاں سے یہ دیکھا کہ بیت اللہ بہت چمک رہا ہے اور روشنی وہاں بہت زیادہ ہے. لیکن یہ بات جو ہے کس حد تک صحیح ہے، کیونکہ آج کل کمزور باتیں بغیر سند کی لوگ زیادہ بیان کرتے ہیں اور اسی کے ایس ایم ایس لوگوں کو دیتے ہیں، تو یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے اور ہم اس کے محتاج بھی نہیں ہیں. دین ایسی کمزور چیزوں کا اور کمزور سہاروں کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے کتاب اللہ جیسی روشن کتاب دی ہے ہمیں، سرکار مدینہ جیسا بہترین نبی عطا کیا ہے، اور بغیر مانگے دین دیا، بغیر مانگے نبی دیا، اور بغیر مانگے ہمیں کتاب اللہ دی. اللہ تعالی ہمیں یہ تمام چیزوں کا جو بے مانگے ملی ہیں قدر کرنے والا بنا دے. اور یاد رکھو کہ اگر ہم مسجدوں کا احترام اور اس کی آبادی کی فکر نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ مسجد کی بے حرمتی کرنے والے بن جائیں اور ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے. اس لیے اللہ تعالی یہ علاقے کو آباد رکھے، نام بھی اس کا پاکیزہ ہے. اللہ تعالی ذوق پاکیزہ عبادت کا نصیب فرمائے. اور میں تمام ہی حضرات کو علاقے میں رہنے والے مبارکباد پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.